地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の方 من يكيكم لينجو كانوا ناومي موزيوية إيه والسربة كامكو مالا إما باسواني تايباتي خيزاني نوسترادي كيه قيشتم وادياري إيه واتانو ينين بكار بيان بلان خوتان سرقان مكان چونك اوانا دزي اسايني چونك بلاي اوانا وكوشتن وكوانا سيانوا اتوانن بلان اوان پيشا غري كوشتن اوانه زور پیشه گرن لفواری کشتنه من یام اینوم من ایش نام هیرویا هروه من یام آراشی یو اوان بو ایم اینجا دانن لدوای هیرشکنی جینی ریودان بو سرمزادکا او بو جین توانی بتنا همو او مافیان لناو بات شوینیان کوتبون استاش چاوری گیشنی او چکنیهنین که کوملی مافیا کان ناسراو بجورو تو اینی ریت اوانیش اینجو کانن آی هاوا هیچ کسی کام برگری نکرد بابا ها؟ وادر کوتن یوا هیچ پیوندیک تان نبی چون که من یشتا او خوشیم بدزنی ناو کامل ای هاوار بابا او بوجه بیلی لیرا؟ پیوچون اگر افکین فیتان باشا او با تنها برنگاری اینجو کانا بیتوا یوا اینجو نمایش کرا وکان تن لکیو شاردو تو ای پاسوان و میوانه کنشین بسرات همیانم کشت کواتن مشکره وکن لکوی اگر پیم نالین اوا اما ایشی ها ایش در فتیه که نیه دی بریاری خوبه اتوه با دستی ملای جیر زوی بمری یا لسر و با دزو سیانه بمری ئای گەمژە. وا دەزی پێکرد. وا دیارە ئەوە بۆ بەڕاستیەتی. چوار ئەوە تۆی کە ناتوانی هەڵبێ. بستی لەناو بار. من باور بە من ناکەم. هیچ بەکارهێنەرێکی نێنی لەم شێوەیە ببینی کشت. اما تا توی جال جالوکه کواته یکی کلو جال جالوکه بیداماو هیچی نمایوا یزی تقینه و تایبتکی او بو یزێکی زۆری هەیە. لە ڕاستیە لێیانێکی ئاسایی بوو، بەڵام کەمێک نێنی لەگەڵ بوو بۆیە بەهێز بوو. هەشت نۆ دە دواتر سەرەی کێ بمرێ؟ کەواتە تۆ لە گێنی ڕیۆدانی. وا دیارە زۆر متمانەت بەخۆتە. دواتر نۆرەی تۆیە بۆی بمری. بەڕاستی گەمژەی جوانا، ڕکابەری سەرکێشم خۆشە. سەرەڕای ئەوەش هەرەم نێن. ئەتوانم بە ئارەزووی خۆم دەستکاری مۆکانی جەستەم کە بۆیە ئەتوانم بیکەم بە دەرزیەکی تیژ. لێدانەکەت زۆر بێهێزە، بەڵام کاتی ئەمانجەکەی ناپێکی زۆر بێسوو دەبێ. توانیان تەنها بەمو گازگرتن زیان بە جەستەڕەقەکەی ئەوە بۆ بگێنن. وا دیارە بەکارهێنەری نێنی پیشەگەرن. بەڕاستی سەرسام بوو من. سیانزا گومانم لەوەیە من بوورە. پێویستی بە یارمەتی نیە ئەوە بۆ؟ ئێوە پەیوەندیتان بۆەوە نەبێ. ئای ها سوودی نییە، سوودی نییە. ناتوانی ئەم هەزارەها دەرزەی ناو لاشەت لابەری بەی چیەوەیە؟ کەواتە وەکو مستێکی خۆم بەکارتێنم. من ئەتوانم دەستکاری مووەکانم بکەم، بۆیە ئەتوانم ئەگەر پێویستیشی کرد کەمێکی ژیەکەی نەیڵ. تەنها هێزی مەسولکە بەس نییە. ڕۆ تاقەم لەگەڵ مەکە. بەڕاستی تۆ زۆر بێزی باشە لە کۆتاییە. کاریگەری دەستی پێکرد. دانەکانم ژارێکی تیایە توانی ڕاستەوخۆ لە جوڵەکردن بوەستێنێت. گەمژە سەرت تاکە شوێنە کە کاریگەری ژارەکەی لەسەر نابێ. هێشتا ئەتوانی هەست بە هەزار و ترس بکەیت. دانیشە و چێژ وەرگرە. ئەگەر شەهرێکی کوشندی بەکار بهێنایە ئەوە شەڕەکە تەواو بوو. من دڵنیام ئەو هێوێش کەنجێر کابرەکانی بات. من زمانێکم هەیە لە هەموو قەباری یەکەن و کۆی بینی بۆیە لە ڕێگەی بریدەکانتەوە چێتە ژوورەوە بۆ لە ناختە بۆ کاریگەری ئەبێ بۆ سەر ناخت. بەڕاستی تۆ زۆر پیسی ها. زۆرینەی خەڵک کاتی ئەم زۆنانی منیان بەرەکەی خانەکانیان بە هەزار خانە لە کارەکەوێت بۆی لە زانەوەکانی منەوە ناوەی جەستە دەمیتیازیە. اما قیزاونا به ما بو هرشت زور قیزاون بی هوا تامی باشتره بی ای تو بو چی سر سرما تو تاک کز نیکا توانی دان بکر بینی کورا من تنیا سرم بسا بو اوی ایو ببزینی دارن اینجا که نداره همویان شیویگ نتوانی لو دوری و گاز لمن بگری فیشک نخیر اما بشیگه لو یسکی هیرو که خواردی ماشد لگل ملکا سرکوتو نابه من موکانم همو لیدانی اگریتو نتوانی لیدانی دنگی بگری تو اوه یا چیتر نتوانی گول من بی دنگی بکره نه بو او یکل اینجو کن ببزینه اوانه شیطن بطاعتی شیطن ای گمجا ابو اشترتای ما داگه درب کرده تو ای چیه بو اگر پرده گیوم هم تقین رای بمبورن اگر او کارم کردایا او پلانکم اشکرابو اروها ایو کاتی پیویستان هبو بو اوی گوتان بگرن پیش اوی دنگکم با ایو بگا راستکا بوستا کورا بیکا او چیکی ایرونیا ارام دزگیری اکم اما محالا بچه ای خود بینید که اتوانه چی بکن بیاگو من مردن چه ارونو سی تو بید کورا بیکا گرگ نیه بلامه یوم لطو رایی و رقزو رکیتی او یستالش جر دستی خوی درد شوا کرا بیکا بیگو من خوی توشی مرد نکر بوی نابل لم دو خواب میند بوستا کرا بیکا Thank you. گولی دستی باشترین آواز بو هور کرنوی توری هاوریان است همو تن هور بونو با مش من هور کینو بیل پلان بکینو بله ابی اند مکانی تر توانا کانیان چی بیت گرو کم لسر اوی توانا کانیان زور ترسناک سینجی سو زور سپاس دکم احسا هور بومو سر را اوش ابی احسا دزگیری بکم سرک اتوانم سرکو چی؟ رایگم پی ببرم اشتا باور وای که اتوانی بی بزنی لدوای اوی اوی از مزنش بینی بی کمان اتوان تیگه اشتا اتون بلا کبینن بوی کات دزگیرم کر خراب اتوانین بروی باشا شیزوکو اتوانی جارو زمانکانی نو جسم در بینی گزکا که باشا بو کارا دیمه اتوانه شهره کراکشه بلام نه اتوانه اشتی که زیندو حال میشه چی؟ که واته سامنه به چی بکم باسی رکی بکم اما زمانه که پیسه بایا روشه که اوه با اوی بروشوانه که خوی بچید و تیشوین خوی اکاتو امرید که واته لوانه اوی لبوری درچون و ارواد هیل که کم بکریتو بای ازار که پیه گینید بس با اوی تو بکوشید کورا گلتم لگل مکا بلام پیویستی ببری که دیاری کریوی امونیا های با اوی بکریتو هیل که کن نکریتو اگر بری دیاری کریو نبی بای زمانکان ببی هیچ زیانه ندارو بای ابی تا بیانیشتی بخویتو ببی وستان با تایبتی لیم کاتو دلنیا بلوی ببردامی بچی تا دست شد بام شوی مم تو قینا شیزوکو اتوانی جاره کرن او بری کسی بروحانی خواردن بینی من رومیینم دلنیا بلوی کس ارد بی اونه چاو شنوک مبا یو باشا دای جاره که در بینا تان بینی؟ بله او سنجیرانه لنبو نادر کود و دوری جسته یا باشه و اندامی بوله اینجو او بو با هوی شهرکه و ناتوانه بجوله هرو هایش تا زمانه که لنیو جسته یعیدی باشه که وای بابره نزگاری کن ای هاوار همیشه توشی کشه مانه که ازانم که بو کیوه چیه اینم بکاره نبو شادنوی تیره که بایا بو هر کیوه برون اتوانم شونیم کهوم بمرجیگ اگر جیو بکار نهینن بو بینینی تیرکا باشا با بیان دوزینو پیشو یاشکرایب کن اما در فتی ایمه بوی او اندامانی تری انجو لناو برین کماون هیم پشتمان بطوی فرانکلین بوی خواردامانی زیادر ممو بینی ای هاوار شوین که او تنیان تامی خوشتر بیا با بروین بیاگو من اوانه جال جالو که کنه بیویست من بان دام کانی دی که ووی در فتح من هبید تگشتم زنجیر برای شوفر یوای ام زنجیرانه بسه بو اویم بوسه نه اگر ایسا من نکوشی اوه دواتر پشیمانه بیتو بیدنگ با اوه تیه نگی اما در فتیکی آلتونیه بویا چی ترکات با فیرومیو ووتم بیدنگ باو دم داخه کورا بیگا سیگا شیره نگه کب که جوانه که اولم به هست بید تا تواند اگر جستشم نشوی اصایی خوی بوایا اما توشی کشم سمچیری پیویسی بکاری نو بنانده و ریا بو اوی پیشگری کی جوری پا پشتی وکو من بوسنه زنجیر اتوانم ام هیزه تنها لبرم بر جال جالا ککم بکر بریم هیزه بو اوی گینی رو دندز گیر کمو به هیزی هم کم سوینم خواردو ام هیزه تنیا با ایج اماجه کتر بکر نیم مرجه کم بخوندن ها اویج لو ساته بمرو که ام هیزه بنا دشی کسی بکر بریم اگر لجال جالا ککم نیم من بلنم بخوام ماو کواب کم اوش بلنه کمم بندکی نفسی و بالا نکی خویی بالگه اله سر تور بونه کن اما سر که شکی گم بالام هرچنه سور بونه کم زیادر بی هیزی نینه تایبت یکم زیادر بی کوراپیکا یکی اگل اندامکانی جینی رویودانی گرد و دیار آخری که شرکی چی گوره دست بیکرد گوراپیکا بچه کی سوربون آمده با اوی بجانی سرکشی بکرد.